Halis Karabindi. Bazılar Oğlistan sevarlar. İşan, İşan menge. Hıslarım beni sen tomonga itaryapti. Kimni hayotimda bo'lishini istasam yoki kim men tomon kelishini iroda qilsam, shu hol yuz beradi. Oradan shuncha vaqt o'tganiga qaramay, hatto o'tmishimda ham qolmading deyishim o'rniga, men senga sen hanuz o'tmishimga aylanmading demoqdaman. Sening yo'qliging abadiy bo'lishi mumkin emas. Ortda qoldirilgan har iz mutlaqo o'z egasining ortidan ketadi. Hamma narsa qaytib keladi. Vaqt kelib, bunga o'zingiz amin bo'lasiz. Yuragingizni siqib turgan noma'lum narsa yuzaga chiqadi. Chunki yashirinishdan charchaydi. Xuddi bir siniq tovush kabi. Bir jiringlash kabi. Mushaklarning jarohatlanishidagi og'riq kabi. Yoki undan ham battarroq narsa. To'satdan boshlangan va nimaiki bo'lsa o'zi bilan birga olib ketgan shavqatsiz bo'ron kabi dahshatli. Aslida siz javobini bilgan narsa savol bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Javob nimadaligini bilasiz aslida. Tugagandir, boshlangandir, ko'chgandir, parchalangandir, og'rigandir, sovigandir. Va ko'pgina savolni biz o'zimiz yaratamiz. Bor yo'g'i shu. Biz kechki ovqatga o'tirgandik. 4 kishilik stolning atrofida. Ko'rinishidan faqat ikkimiz bor edik. Ammo ichimizga yutgan narsalarni yolg'iz ikkimiz ko'ra oldik. Menga qolsa, o'nlab kishilar to'plangandik stol atrofida. Masalan, tongdagi men, kechagi men, o'tgan haftadagi men, o'tgan oydagi men, o'tgan yildagi men va ancha yillar burungi men. Eng avvalgi men. Tongdagi, kechagi, o'tgan haftadagi, o'tgan oydagi, o'tgan yildagi ancha yillar avvalgi va eng boshidagi men. Ammo g'alati bir shaklda hammamiz bir-birimizga begona edik. Bir marta foydalanib, keyin tashlab yuborish uchun ishlab chiqarilgan qog'oz salfetkasi edik go'yo. Har bittasi o'z burchini bajarib va oxir-oqibat lom-mim demasdan bir chetga chiqqandi. Anchadan beri ahvol shunaqa. O'zimizdan o'nlab o'zimizni hosil qilib yana hosil bo'lgan o'zlarimizdan nafratlanardik. Kutilmaganda qo'limdagi sanchqini tashlab, bu yana qancha muddat davom etadi dedim. U ham sanchqisini joyiga qo'ydi. Bir marta ishlatilib, keyin tashlab yuborish uchun ishlab chiqarilgan qog'oz salfetkasi bilan ohista og'zini artib, o'ng tomonda turgan stakandagi suvdan bir qultum ichdi. Menga nazar solmas edi. Qo'llarini stolning ustiga birlashtirdi. Yutinganini ko'rdim. Faqat kimning yutinganini anglay olmayotgan edim. Tongdagi umidi? Yoki kechagi umi? Bilmam, undan ham ilgargisimi? Bir-birimizga o'ta begona edik. Ehtimol, bir-birimizni yaqindan tanishni xohlamayotgan edik. Chunki yangi narsalardan xabar topsak, birga yashashni istayotgan insonimiz juda o'zgarib ketardi. Xuddi bir tush kabi. Yonimda uxlagan insonning ovozini tushimda boshqa bir insonda ko'rardim. Yuzlar boshqa-boshqa edi. Faqat ovozlar bir xil edi. Nima uchun ovoz o'zgarmas edi? Menimcha, ichki ovozlarimizdan bexabar edik. Ha, balki sabab shundadir. Janjallashayotganda g'oyibdan baqirish kabi emas, ichki ovoz nihoyatda boshqacha narsa. O'zga bir tovush so'zlaydi. Balki bu mening aslim, sening asling, bizning aslimiz. Bular haqida o'ylamoq qanchalar qo'rqinchli. Nafs birla, g'azab birla yoki marhamat birla yonib qovurilgan boshqa bir odam bor edi ichimizda. Va nihoyat boshini ko'tarib, ko'zlarimga boqdi va biz o'zimizni ko'pdan beri yashayotgandek tutayapmizmi dedi. Mavjuddek, uxlayotgandek, hammasi joyidadek, sevishayotgandek, talashayotgandek. Shu qadar yashirdikmi o'zimizni? Menchi, qalbimni qanchalik bila oldim va o'zimni qanchalar taniy bildimki, senga o'z holimcha ko'rina olsam. Tovoqdagi taomning nomi qovurma makaron. Nomi vujudga kelishi, tayyorlanishi, pishish muddati ma'lum. Ammo biz insonmiz. Suvi qurigan bir chuqur yoki bilmadim, og'zigacha suv bilan to'la bir chuqur. Seningcha ham vaqt kelmadimikin? U gapni tugatib, stuliga suyandi. Xorg'in ko'rinayotgandi. Ammo og'ziga qo'lini tiqib, o'zini majburlab qusgan odamning keyin yengillashib qolgani kabi g'ayrioddiy xotirjamlik ichida edi. Go'yo taslim bo'lgandek. Va yoki og'ir yukdan qutulgandek. Ichini tirnagan narsaning tirnoqlarini tag tubidan yulib tashlagandek. Tabiiyki, tirnoqlarni tagidan kesib tashlash insonga dahshatli og'riq hissini beradi. Bundan keyin qo'lini cho'ntagiga ham sololmay qoladi inson. Go'yo bir darddan qutulish uchun boshqa hamda ulkanroq va eng kamida oldin ko'nikilmagan bir dardni tanlamoq kabi. Yangi dardiga hayratla boqarkan, u bilan tanishishga urinayotib, eski dardining og'riq va chinqiriqlarla o'layotganiga quloq solmoq aynan insonga oid bir tuyg'udir. Ammo vaqt o'tib, bu dard ham kamlik qilayotgandek, yanada ulkanroq va yangi bo'lgan dardning payiga tushiladi. To'g'ri. O'ta xotirjamdek ko'rinardi qarshimda. Va nihoyat so'z ochganidan keyin endi nimalar yuz berishini taxmin qilayotgani ko'rinib turardi. Aslida ancha vaqt oldin o'zimiz yaratgan savollarning rad etilishi edi bu. Men ham yog'och qirrali, o'rtasida yostig'i bo'lgan stulga suyangancha o'ylashimcha tugadi. Qovurma makaron juda mazali bo'libdi. Birinchi bor tayyorlashingmi? Dedim. Xuddi u bilan ilk marta ovqatlanayotgandek tutayotgandim o'zimni. Chunki qarshimda turgan inson boshqa bir u edi. Stol atrofida o'tirgan ko'rinmas menlarga ko'z ostimdan qarab yotoqxonaga ketishlari uchun ko'z qisdim. Meni tushunishdi va tezda g'oyib bo'lishdi. Axir ular ham yuklarini yig'ishi lozim. Ma'lumki, kimnidir biror yerga ketishi uchun hozirlik ko'rmog'i ancha vaqtni oladi. Qolaversa, xotiralar, tabassumlar, tortishuvlar, sirlashuvlar va yana qanchasi. Endi cho'zib o'tirishning ma'nosi yo'q edi. Bu safar men yutindim. Ichimda aytilmagan biror so'z qoldimikin deya tekshirib ko'rdim o'zimni. Biroq bo'm-bo'sh edim. Xuddi u singari o'ng tomonimda turgan stakandan bir qultum ichib, qog'oz salfetka bilan lablarimni artdim. Stulimni orqaga surgancha o'rnimdan qo'zg'aldim. Hali hozirlashim kerak bo'lgan ulkan yukim bor edi. Sokin qadamlar bilan yotoqxona tomon ketdim. Boshqa menlar yuklarini hozirlab qo'yishgandi. Biri tish cho'tkamizni olmaysanmi deya ogohlantirdi meni. Qolaversin dedim menlarning biriga. Jim edik. U hanuz stuliga suyangancha qimirlamay o'tirardi. Qo'llari ikki yoniga tushirilgan. Ichimdan so'nggi so'z aytish istagi keldi. Ovozingni yana bir bor eshitishim kerak edi. Ammo bunday qilmadim. Barcha savollar tugagan ekan. Yangi savol o'ylab topishning sira keragi yo'q. Negaligini bilmadim u, faqat tish cho'tkamni qoldirdim. Hammasi tugadi.